یخنی دا سردی دا فلما جا آها هر کل چراغلی و موسیٰ علیہ السلام دیورتا نو دیا آواز ورکڑ شویو امبورک من فی النار ومن حولها دیکی گن توجیحات مفسرین ذکر کری خو تفسیر خازن یولند غند توجیح ذکر کری امبور کا دا چه خیر و برکت چول شوید من فی النار اے من فی طلب النار پا حغ چاکی چه دا اور پا طلب و لٹونو تالاش کنے اور چا لٹولو موسیٰ علیہ السلام تاکہ اللہ خیر و برکت چولے انبیاء سوی ای کی دا برن اللہ خیر و برکت چولے و جعلنی مبارک نیسیٰ علیہ السلام وی او زکر حضرت زکریا علیہ السلام وی رب حب لی من لدنک ذریتا طیب مانا دا مبارکا اگر مبارک چالے وی چی سوک خیر رسائی دا اللہ بندگانو تا پٹولو کی خیر خواب و مخلوقاتو کی دا تمام انسانیت سوک دی انبیاء علیہ السلام خیر رسائی دا نیکو حکم کئی دا نارواؤ نمنکول کئی او طول اشپا دا امت دا پار جاڑی نو دیا آواز ورکڑ شویو امبوری کدا چی برکت چولے شوئے من فی النار پا حغ چاکی چی غدور پا طلب و تالاش کدے ومن حولہا او پا حغ چاکیم خیر و برکت چولے شوئے چی گیر چا پیرد دیور ندی یعنی ملائک دی و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرام اللہ دا ہر قسم عیبنو نقصاناتو دا مخلوق دا مشابہت نپاک دے رب العالمین چپالن کے بٹھول مخلوقاتو دے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو بیشک شاندارے ان اللہو چیز اللہم او دا تکلیم اللہ زکوئی چیزا خبر ورسر اللہ کولی او بلا واسطی موسیٰ علیہ السلام اورے دے علماء تفسیر لکھی دریو انبیاء علیہ السلام سر اللہ بلا واسطی خبری کڑی اے پواسطی خبری خوی انبیاء علیہ السلام سرم کڑی او پواسطی خبری خود اولیاء سرم شوی لکہ مریم بی بی سرد جبریل پواسطی اللہ خبری کڑی نور لولو خلق اولیاء سرا پواسطی خبری شوی بلا واسطی دریو انبیاء علیہ السلام سر خبری شوی پدی دنیا کی موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہم من کلم اللہ ددرے میں پارے پہ ابتدا کی مفسرین ادا سے ذکر کرے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو بیشک شاندار ان اللہ چیزا اللہم العزیز و ززور ورم غالب الحکیم او خاوند حکمت نویم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا چیغید لسکال حجرت نفس دمدین نام سرطار روانو او دا کوہی طور پا مقام کی اوری لیدو خپل بال بجتے ہوئے تا صدیب کی سار شئی او ما اور کتلے جتا ستا زدین اور راڑ موزان گرم کئی حاغذے کے ورطا پیغمبری ملاوشو ورطوے لشلیا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو بیشک شاندار ان اللہ العزیز الحکیم چیز اللہم العزیز چیزور اور غالبم الحکیم او دے حکمتن خاوندن وَأَلْقِ عَصْوَاكَ او غُرْزَ وَدَا اَخْبِلَا مُسَادِ او دینا مخی موسیٰ علیہ السلام نا اللہ تا پوس کرو لکا سورت وآہا کی در تطیر دی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ویستا پا دیخی لاس کی دا سبی نیولی اے موسیٰ علیہ السلام نموسیٰ علیہ السلام وی حادا عصو آیا دا زمام سادا اتوکو علیہ زبدی تکیالگم و احسو بها علا غنمی او زه په خپل ګډو باندې د دې په ذریعہ باندې پانی را سندم ولی فیها معارب اخرى او مال پدیم ساکی نور فیدی دی ډیره رب کریم ورته دغه وخت فرمایل و القی عصاک او غرزا وا ارتاو کدا خپل امسا دی فلما رآها ارکل چه حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اکتا چه داغین خویولوی مار جوڑ شو او تحتزو دامسا خوزیدر خوزیدر حرکتون کول که انها جانن تابوی گنی چه داغ نره مار ده اگو دی جانن نری مار توی تا دی سر تشبیح پدی که دا چې حرکت زر زر کولو ورنه جوړ شوی ته غټ مارو کانها جانن تابوېږي چې دا خو په حرکت کې داسې دی لکه غنره مار اگر چې د بدن په اعتبار به ته غټ اجدها جوړ شوا والله مدبرن واپس شو موسی علیه السلام مدبرن شاکون کې ولم يعقب اورست اډو کتلنا ولم يعقب رست يد قتلنا موسى عليه السلام من نکا دام مسئله جبر تبعی را په انبیاء علیه السلام امرازی او دام مسئله روته چې موسی علیه السلام د خپل امصاد حقیقت نګور خبر نشو عالم الغیب نو ربی کریم ورته فرمایلی یا موسی اے موسی علیه السلام لا تخف یریگا ما انی بیشک وجهم لا يخاف نيريغي لدي المرسلون زما سرا اغلي گلشي انبياء عليهم السلام زما انبياء عليهم السلام زما په خوا کې يريغينا اني بيشکه وچيم لا يخاف يريغينا لدي المرسلون زما سرا اغلي گلشي انبياء عليهم السلام لا الا من ظلم استثناء منقطع ادا او استثناء منقطع تا سویل یغیل و اجراغی نما قبل سرا ستعلق نوی الا من مگر آغا سوک دلی انبیاء علیہم السلام نے علاوہ پا دی نور انسانانو کی الا من مگر آغا سوک ظلما چی ظلم اکڑے دے ثم بدل حسنن او بے بدل کڑی دا نیکی یعنی تو بے استباد سو ان پس دی ناکار او بد عملنا اے پر عام انسانانو کی او انسان دے او اغا ظلم زیادے گناہ کڑی او دا گناہ نا پسی پا اخلاص سر توبہ استے نو رب کریم فرمائی فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک زیم بخن کے او مہربانا دایات لی دا امید ایات تے چاچی ظلموں کو او گناہوں کا او دا گناہ نا پسی پا اخلاص سر اخفل خالق او مالک لتوبہ ویستا نگر رب العالمین دخبر نگانو گنہگارو توبی قبلی او گر دا مسلم دا انبیاء علیہم السلام نا علاوہ چی سمرا مسلمانان دی نو دا دا گناہنو نپاک ندی سوک دیر گنہگار او سوک لگ گنہگار او دام زمین دا شریعت یو مسلم دا دا گناہنو دا وجنک بینتہاو لی نشی یو مسلمان د اسلام د دائری نه اوزینا که غط نغط گناہو نا سوک کئی خدا مسلمان دے دے دے اسلام د دائری نه اوتھے نا دے پا گناہو نو باندے دے اسلام نا سوک استل دا د بیدین و خلق و مسلک دے دا د اہل سنت والجماعت مسلک نا دے غط نغط گناہگارو لینی خدا مومن دے مسلمان دے خدا یو مسلک دا چی چاک ایمان دے او چاک اسلام دے او چاک کلمہ دے لے نو داغم مال او جان پا بل چاوانی یعنی حرام و ناروا دے دا اللہ حبیب فرمائے لی حدیث دا مسلم شریف دے من قال لا الہ الا اللہ چاچی دا لا الہ الا اللہ دا کلمی اقرار پا جبو کو نو دا مال او جان محفوظ دے دا گناہنو دا وجنا دا مال او جان تا نقصان رسول دا حرام دی او ناروا دی الا من ظلم مگر آغا سوک چی ظلم یوکو ثم بدل حسنا او بے پا بدل کی راوست نیکی بعد سو ان پس دی گنانا فإني غفور الرحيم نو بے شک زیم بخن کے او مہربان دا موسیٰ علیہ السلام یو معجزہ و دیتا وی معجزہ دا عصوا دویم معجزہ دا و ادخل یدکا وردنکا دا خپل خیلاسی فی جیبکا پا دی خپل گریوان کے نو دی گس ترخ دلان دی دا خیلاس دی وردنکا تخرج روگ زی دا لاس بے دعا تک سپین من غیر سو ان بغیر د صعیب و بیمارینا ایکل اداسی وی چه لاس تک سپین شی او د برس بیماری وی د دی لاس پین والے با دس بیماری دا وجننی نو موسیٰ علیہ السلام چه بدا خیلاس دی گست رق لوردن نکو ارابار بے کو لکدن ور بپڑکی دو چمکی دبا اگورا لکه څنګه زمون مسلمانانو دا گریوانو نلا سے مخامخ دی نو دیوے کہ علماء دا ذکر کری دا جیب نا مراد دا کمیسا غگریوان دے او دا سنت طریقی مطابق دا سے دے لکه څنګه زمون مسلمانانو مخل گریوان وی او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارکی دیوے کہ روح المانی ذکر کرے دے اے نبی علیہ السلام کله د کمیس مبارک د پارا تنئی استعمال کړی دی او کله نه دی استعمال کړی دیره کی حدیث ذکر کړی دی امام روح المانی کله د الله د حبیب ګور غریوان خو دې مخلو خو کله ودا سوچ دا غریوان به کلا او په باز اوقاتو کې او په باز اوقاتو کې بن بو لکا سنن ابو داود کی راغلی دی او امام ابو داود پہ باب تڑلے باب فی حل الازرار معاویہ ابن قرر رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دیوی ما تخپل والد بیان کرے دے چیزر آغلے ام نبی علیہ السلام تفی رحت من مزینا پس کسانو کی دا مزین قبلینا فبایعنا ہون مونگور سرد اسلام بارک بیعاتو کو اے صحابہ ورال الخیلاس بے دوار جہان و سردار پا خیلاس کی کیخو او ایمان بے رار و عادی بے ہوکے ناوی و ان قمیس و ہو دا اللہ دا حبیب اگر قمیس چونو تانائی کو لاؤوے تو ایزما والد سے بے فبایعتو سم ادخلت یدی فی جیب قمیسی فمسست الخاتمہ ما بیعتو کو بیا ملاس مبارک وردن کو نو دا اللہ دا حبیب دو گو پا منز کی اغا ختم نبوت چو اغا می تبرکن مسخ کو دا دوارو جہانو دا سردار دا دی دوارو گو پا منز کی محر نبوتو اور آغی تفصیل مغمخ کی ذکر کرے احادیثو کی راغلی چی اغا سنگو نو ایما اغا مسخ کو بائی صحابہ کرامو دا اغا محر نبوت کل کرے دے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ چی ایمان راڑو نو آغای محر نبوت و قطو زکر پخانو کتابونو کی لکلیو چی نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی کل راشی نو یو دا آغای دا نبوت نخداوا دا دوارو گو پا منس کی آغا محر نبوتو او کل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تنائی من لکلیم دی بائی صحابو تا لکہ تبرانی شریف حدیث تھے کہ نبی علیہ السلام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تو قتل فَإِذَا أَزْرَارُهُ مَحْلُولًا دَاغَتَنَئِ كُلَاوِ مَدَا اللہ حبیب پَخْبُلُ اللَّاسُ مُبَارَكُ وَرْتَبَنِّكِ پَخْبُلُ اللَّاسُ مُبَارَكُ وَرْتَبَنِّكِ نگورا دا گریوان دا سینی تا مخامخ دا مسنون طریقہ دا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ او وردنکا لاس خیرے لاس پلی یعنی مراد تے خیر لاس دے فی جیبے کا پدی خپل گریوان کے دے تخرج رو بزی بے دعا تکسپین من غیر سوئن بغیر دس عیب و بیمارینا فی تیس آیاتن لار شت پدی نہ موجزات سرا موسیٰ علیہ السلام مشہور موجزی نہ قرآن شریف ذکر کری او دا غنہ وارو تفصیل راغلے دے پسورہ آراف کے الہ فرعون فرعون تلارش و قومی ہی او ددی قوم تا انہم بیشک ادوی کانو قوما دیدی او قوم فاسقین نافرمانا فلما جاءتهم آیاتنا هر کله چراغلی دوی ته آیاتونه زمونگا مبصرتن په معنا د واضحتن دې اے سرګند دلائل او معجزات حضرت موسی علیہ السلام ورته سرګند معجزې روړې قالو نو دی فرعون او د قوم په جواب کې ویلی او هاذا سحر مبین ودا جادو د ښکارا وجحدوا بها انکار کړو دای د دې معجزو د منلونا اے په خلبان انکار کړو چې موږ دا نه منو دا جادو دی واستيقنتها انفسهم او یقین کړو په دې باندې زړونو د دوی اے پزړه کې په یقینو واستيقنتها انفسهم یقین ساتل او په دې باندې زړونو د دوی نو دا په خله انکار وکولو وای ظلمن د وجد ظلمنا وعلو او د وجد تکبر او د سرکشینا ګور د فرعون او د هغه د قوم او د وزیرانو دا یقین چې دا موسی علیہ السلام په حق دی او دا معجزي په حق دی خو په خله ته انکار کولو دیو جنہ مسله دا را که یو سره په زړه کې یو خبره حق غړي خو په جبت دی انکار کوي نو دا مسلمان نشکېره دا مسلمان نشکېره او که مثال په تور یو سره په خله باندې اقرار کوي خو په خله باندې اقرار کوي او پزړه کې دا غد دین نه انکار دی نو دته منافق وایي ایمان دار چې پزړه کې به یقین وي او په جوابانی به اقرار وي خو ګوره مسله دا سیدا که یو سړی د دروغو د وجنم کلمه وایي او پزړه کې دا غس نشتا نو شریعت ظاهر لګوري دار چا د باطن معاملې چا سره را الله سره ظاهرا یو سړی کلمه وایي ناغت به مسلمان وي اگر کدا هغه پزړه کې نفاق دی او کفر دی او تعالی هغه پته خو نشتا چا چې په خله باندې کلمه وي نو بس هغه باندې به اسلام احکامات جاری کی وجحدوا بها انکار کړو دای د دې معجزات نه په خلا واستے قنتها انفسهم او یقین کړو په دې باندې زړونو د دوی دا انکار وکولو ظلمن د وجد ظلمنا و علو و د وجد تکبرنا ادي کی ګره د کفر دو اقسام در لخی یو د کافرانو کفر د جهل د وجنی لکنا پو د ایمان او توحید پیجنینا او یو کفر د زد او د عناد د وجنا نو کفر له خدای دی خو په کفر کې ناکار کفر کم دی د زد او د عناد والا لکه د فرعون او د ابو جهل کفر دا د زد او د عناد اے خول پتا و چې دا د الله پیغمبر دی دارنګ دی يهوديان او کفر هم د زد او د عناد او دا ډېر په کفر کې خطرناک کفر وی لکه ابو جهل دا خی یقینو چې دا نبی علیہ السلام د الله پیغمبر دی خلق لبی وی کچا بته پټ تپوزو کی قسم دې دا د الله پیغمبر دی او بس زد او عناد په مخه کړو دا سید فرعون کفرم د زد او د عناد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر له اقرا اي مخاطبه كيف كان عاقبه المفسدين سرنگ او اخيري انجام د فساد کوونکو اے فرعون او دا قوم او لخر او چې فساد کولو او ظلمونه کول او د بنی اسرائیل بچی قتلول او حضرت موسی علیہ السلام پریشان کړو او د توحید او د معجزات او حق نه انکار کولو نو د دغه مفسدانو انجام څه شو فنظر وګورا کیف کان عاقبت المفسدین سرنګ یو وخیری انجام د فساد کوونکو ولقد آتینا داوود و سلیمان علما او بیشک ورکړو موږ داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام ته علم وقالا او دی دوارو ویلو والد او ولد بچی داود او سلیمان علیہ السلام الحمدللہ الذی طول حمدنا خاص اللہ دپاره دی الذی هغه الله فضلنا علی کثیر چې غورواله راکړه دې مونږ ته پډېرو باندې من عباده المؤمنین دخل بندگانو مؤمنانو نا اے علماء لیکلی که څوک سوچ او فکر والوي نو دې آیات کې د علم یو لوی فضیلت ده. الله پختل انبیاء علیہم السلام چې د انعامات او ذکر فرمایي نو ور خاص کرے پاغي کې د علم ذکر فرمایلی ورس داؤد علیہ السلام پیغمبرمو بادشاہمو سلیمان علیہ السلام پیغمبرمو بادشاہمو خو سرد دی دمر دنیوی نعمتونو نا دے دے کہ اللہ نعمت دا علم ذکر کئی او غید اللہ دا نعمتونو کی خاص کر شکریہ دا سادا کئی الحمدللہ اللذی فضلنا علی العلم حمدن دی غزات لرچمونتے غروال راکڑے پا سبب دا علم بډېر باندې د خپل بندگانو مؤمنانو نا او دې کې د علم نه مراد علم د شریعت ته چې په کوم علم الله پیژندې شي د الله حقونه پیژندې شي د بندگانو حقونه پیژندې شي دیو جنو رحماني ذکر کړی وای ورقول د علم د قران او سنت دا د لویو نعمتونو نه دی دا د لویو نعمتونو نه دی پا نعمتونو کی دین علی نعمت نشتا او دایات واضح دلیل دے پا فضیلت دے علم بانے او گردی دے کدام وی علم کم علم دے کم علم سر چی سڑی کی غرور و تکبر را گئے او دے وی چی زماغن تی خود و سکپو حشت دے ناو بس کو دنیا کیم نزیم نو دا انسان دا اللہ پا نزبانی دیوی پیسیم ندے ورا علم ملاو دے خوئی الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر مونږ ته پډېر غروال راکړه خډېر خلق زمونږ نم غرشتا دیو جنوی هر عالم دین ته دا سوچ پکار دی چې زمانہ په دنیا کې ډېر لیل علماء موجود دي او زه په خپل علوم کې غیت محتاج لکه وی فضلنا علی کثیر من عباده او دا حضرت عمر رضی الله عنه قول دلته ذکر کړي او دی ته وی به انتها عاجزی و علم سرا توازو پکار دا او دا بوی دا به یقیدای چې دا الله دی بندگانو کې داسې خلق شته چې هغه زمانہ غره دی امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه یو ځل او حکم کړو چې ډېر محرونه متړی نو یو بډای زنانه اور پسې رااله حضرت عمر رضی الله عنه ته وای چې ما خو قران شریف لسته او الله وی واته تم احداهن قنطارن کچره ور کو تاسو یو د دې زنانا او تا په مہر کې یو لوی خزانه او ته چې مہرونه بډېر نتلې نو عمر رضی الله عنه د خپل خبرې تعویل کولې شو یو د مہر ډېر والے نو کې اوسړې لکونو کروڑونو باندې مہر مقرر کی بجایز ده کنه او چې څومره مہر کم وي نو دا بهتر ده څومره مہر سي کم وي دا بهتر ده بلدانه چې بعضې عوامو کې مہر صرف د نوم یو شی ده نی خاون پی جنی چی مہر سنوئی نی خضا پی جنی اب اللہ مخیالو مہر پا خاون ورکول فرض دے ددی ادا خاون مانے فرض دا نا غزنانا ورکوی چی اللہ خوئی کدیر خزانا ورکوی نومر رضی اللہ عنوئی کل الناس افقہ من عمر وی دون خلق دا عمر رضی اللہ عنوئینا زیاد پوہی گی روحلمانی ہوئی ور یو خو دې کې دا غوډۍ د زړه هغه له ساتلو چې دې قرآن آیات لسته او دور علم زده کړي نو یو خو دا هغه دلجوی وکا دیم وفات خو باب الاجتهاد فيه د دیو جنو علماء کرام لیکلي مسله دا ده چې علم دا په فضیلتونو کې لوی فضیلت ده خو سره دې چې په علم کې تواضع وي او عاجز وي او بیا نن زمانه کې هر شي نه فتنه جوړه یو سره کې یو ورځ مثال په تور علماء سره کې نه سن بیا وزان نو علماء نو لوی غني ځان له فتوی ور کوي او پاغي چې سخو خي نو وکړي نو علم یو لوی فضیلت لري او چې دې سره په انسان کې سړی کې انسانیت راشي سړی توب راشي عاجزی راشي او د کې تواضع او ځان نور علماء ته د دین په مسایلو کې محتاج غني یا گوری سرنا وَأَلْقِ عَصْوَاكَ وَغُرْزَوَئِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ دَاخْتُلَ عَمْسَادِ فَلَمَّا رَاهَا عَرْكَلَ چِوِيكَتَا تَحْتَ الزُّوْچِيَهَ خَزِدَا وَحَرَكَتِ كُولُو كَأَنَّهَا جَانٌ تَابُوِگِنِ چِدَا نَرِ مَارْدِ والله مدبرن نو واپس شوو موسی علیہ السلام شاکون کے ولم يعقب ورست يدكتنا رب کریم فرمائے دی یا موسی علیہ السلام لا تخف یری گما انی بیشک ذچیم لا يخاف لدی المرسلون یری گنا زما سرا المرسلون رالی گلی شوی انبیاء علیہ السلام الا من ظلم مگر آسوک چی ظلمیو کو ثم بدل حسنا آو بے بدل کی راوست نیکی یعنی تو بے ویستا بعد سو ان پسد دے بدل دنا کارا مننا فإني غفور رحيم نبشك ذم بخن كه مهربان وادخل وردنك يدك لاس فلي في جيبك قد يخفل غريوان كي تخرج روب زيب ادواتك سبن من غير سوء بغير دس بيمار يودا ايو تكليفنا فی تس آیات لرشپ دینو موجزات سرام الى فرعون فرعون تا وقومه او قوم داغتا انہن کانو بیشک دوی چیری کانو قوما فاسقین وغی او قوم نا فرمانا فلما جات ہم آیاتنا ہر کله چراغلی و غیتا آیاتنا دلائل زمونگا موجزی زمونگا مبصرتن خکارا و سرگندی قالو غیلیو هاگا سحر مبین ویداد جادو خکارا و جحدو بها و انکار اکڑو ددید موجزو دمنون پخلی و استیقنتها انفسهم او یقین ساتلو پدوی زنو ددوی دا انکار پخلیو لکولو ظلم و علوا دا وجه دا ظلم و علوا او دا تکبر و سرکشینا فانظر نو گره حبیبا کیف کان عاقبت المفسنین سرنگی و خیری انجام دا فساد کونکو ولقد آتینا بشک ورکلو منگ داود علیہ السلام تا وسلیمان علما وسلیمان علیہ السلام تا علم وقالا ولید دوار انبیاء علیہ الصلاة والسلام الحمدللہ اللذی طول حمدنا خاص اللہ لردی اللذی حغا اللہ فضلنا چه غروال راکڑ ممتالا کسیر